محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله فقهلر ذكر التلك أنه يسن في خطبتي الجمعة Cuma'nın iki hutbesinde sünnet oluyor. En yahtuba ala minberin. Minber üzerinde hutbe etmesi sünnet oluyor. Li fi'lihi aleyhi salatu vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın fiilinden dolayı. Ve li enne zalika eblagu fil i'lami ve eblagu fil va'zi hinema yushahidul huduru el hatibe emamahum. Ve li enne zalika eblagu fil i'lami. Çünkü bu İ'lamda yani bildirmede en eblağ olandır. Yani ulaştırması en kolay olandır. Ve eblağu fil va'zi, vaazda ve nasihatte de en iyi olanı budur. Yani tesiri en fazla olanı budur. Hinema yushahidul huduru, orada hazır bulunanlar müşahede ettikleri zaman el hatibe emamahum. Hutbe vereni, hatibi önlerinde gördükleri zaman bu onlarda hem vaaz yönünde hem hatibin sesini ulaştırması yönünden daha iyidir. قال النووي, Nevevi dedi ki rahimahullah, واتخاذه سنة مجمع عليها. Hutbe için minber edinmek üzerinde ittifak olan sünnetlerdendir demiş. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk dönemlerinde hutbe verdiği zaman ayakta hutbe veriyordu. Yani kendisine ait olan üzerine çıkmış olduğu bir minberi yoktu. Daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam marangoz olan bir tane sahabinin annesine haber yolluyor. Diyor ki oğluna söyle bana üzerine çıkıp hutbe vereceğin bir tane şey yapsın. Bir şey yapsın. O da ona üç basamaklı yani üç tane merdiveni olan bir minber yapıyor ve ondan sonra zaten günümüze kadar da hatipler camilerde hutbe verdikleri zaman hem Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti olduğu için hem de hutbenin tesirinin yerine gelmesi için daha iyi bir yol olduğundan dolayı minber edinmişler. Lakin günümüz minberlerinin Peygamber aleyhissalatu vesselam dönemindeki minberden ayıran özelliği nedir? Veyahut da sünnete aykırı olduğu yön. Günümüz minberleri genelde genel itibariyle safları ayırma özelliğine sahip. Öyle değil mi? Yani normalde minber, mesela bazı camilerde görmüşsünüzdür minberi duvarın içine yaparlar. Hemen mihrabın yanındadır. Saflarla hiçbir alakası yoktur. Saflara etkisi olmaz. Yani merdivenleri falan içeridendir. Bazı yerlerde ise minber aşağı merdivenler aşağıya doğru gelir ve safı keser ortadan. Yani minberin bir tarafı safın bir tarafıdır. Minberin bir tarafı da safın bir tarafıdır. O zaman biz hatırlıyorsanız demiştik safları bir şeyin safları kesmesi nehyedilmiştir. Sahabe onun için ne yapmazdı? Safların arası direklerin arasında namaza durmazdı. Direklerin arasında duranları öne iterdi. Sebep çünkü direğin arasında durdu mu yan taraf direkten bu tarafa saf tutacak. Saflar bölünmüş olacak. Ondan dolayı bu şekil minberler hem sünnete aykırıdır hem de safları bölme gibi bir mefsede taşıdığından dolayı doğru değildir. Ama eğer üç merdivenli veyahut da duvarın içine oyulan bir minber olursa minberin üzerinde hutbe vermek sünnettir. وَيُسَنُّ yine sünnet oluyor. اَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ Hatibin selam vermesi alel me'mumine namaz yani namaz kılanacaklar olanlara iza akbala aleyhim onlara yöneldiği zaman li kavli Cabir Cabir'in sözünden dolayı ve kana Rasulullah iza sa'ida'l minbara peygamberimiz minbere çıktığında selleme selam verirdi ravahu İbn Mace onu İbn Mace rivayet etti ve lehu şevahid onun şahitleri vardır. Ne demek ve lehu şevahid? Onunla aynı manada olan başka hadisler vardır, değil mi? Şahitle mutabi arasındaki fark neydi? Şahit ve mutabi. Şahit ve mutabi. Şimdi mustalahul hadiste şahit demek, bir şeye şahit dediğimiz zaman buradan ne anlayacağız? Buradan anlayacağız ki farklı kişilerden, yani bu ravinin dışındaki insanlardan ama aynı manaya delalet eden hadisler var. Mutabih dediğimiz zaman ne anlayacağız? Aynı raviden farklı kanallarla gelmiş olan rivayet anlayacağız. Tamam, mesela diyelim ki Cabir'den bu bir yolla geldi, başka bir yolla yine geldi, başka bir yolla yine geldi. Aynı manaya delalet eden bir hadis. Buna mutabih diyeceğiz. Tamam mı? Ama diyelim ki aynı mana farklı farklı ravilerden rivayet olmuşsa buna da şahit diyeceğiz. Bu bizim ne işimize yarar? Şahitler. Şahitler ve mutabeler bizim ne işimize yarar? Bir rivayette mevcut olan ihlali örtmeye yarar. Biz ne demiştik? Mesela demiştik ki zayıflığı şiddetli olmayan zayıf hadisler başka yollardan gelmeyle veyahut da umumi delillerin kendine şehadetiyle kuvvet bulur ve hasen derecesine yükselir. İşte bunun en büyük yolu da nedir? Bunun en büyük yolu da mütabih ve şahitleri bilme ilmidir. Yani bu ilme ne deniyor? İtibar deniyor. Yani mütabih ve şahitleri araştırma yoluna, metoda bu kısma itibar deniyor. Bununla hadisler takviye edilir. Zayıfmış gibi görülen veya senedinde halel varmış gibi görünen rivayetler bu şekilde telafi olur. Demek ki bu şahitleri vardır diyorsa demek ki bu rivayet problemli bir rivayet. Öyle değil mi? Yani وَلَهُ شَوَاهِدْ diyorsa eğer demek ki bu rivayette bazı sıkıntılar var. Biri hemen diyecek ki bak bu rivayet ama zayıftır. O da diyecek ki ama وَلَهُ شَوَاهِدْ onun şahitleri var. Yani o manaya delalet eden başka kanallardan gelen rivayetler var. Tamam. Şimdi normalde hatip iki yerde selam verir imam. Birincisi camiye ilk girdiği zaman. Bunda beis yok zaten. Bunda hiç ihtilaf yok. Yani camiye yeni girdiğinde insanlara selam vermesi. İkincisi ise minbere çıktığında minberin tepesine geliyor ya. Sonra işte dönüp insanlara bakıyor. O zaman oturmadan önce, ezan okunmadan önce insanlara selam vermesi veya ayağa kalktığında hutbeye başlarken insanlara selam vermesi. Burası ihtilaf edilmiş. Üzerinde ihtilaf edilmiş olan bir konu. Cumhur ulema selam verebilir demiş. Selam vermesi sünnettir. Çünkü bu konuda merfu ve mevkuf birbirini takviye eden, birbirini destekleyen, cebreden hadisler var demiş. İnşallah racih olan da budur. Bazı alimler de rivayetleri şey görmediği için, sabit görmediği için bu makamda selam vermek mekruhtur demişler Hanefiler gibi. Ve yusennu sünnet oluyor en yeclise alel minberi minbere oturması ila firagil müezzini müezzin ezanı bitirinceye kadar oturması sünnet oluyor. Li kavli İbn Ömer, İbn Ömer'in sözünden dolayı kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz idi. Yeclisu oturuyor idi idha sa'idel minbera minbere çıktığı zaman hatta yefrugal müezzinu ta ki müezzin ezanını bitirinceye kadar thumme yakumu feyehtubu sonra peygamberimiz kalkar ve hutbe verirdi. Ravahu Ebu Davud. Bir önceki dersin sonunda da anlattık ya yani ezan okunur insanlar camiye gelir. Ondan sonra hatip bu şeye gelir, içeriye gelir imam, tahiyyetül mescid namazını kılar, sonra minbere çıkar. Minbere çıktığında dedik bir ezan daha okunur, yani iç ezan okunur. İmam o sırada oturur, yani en tepeye çıktığında oturur, bekler, müezzin ezanını bitirir, imam hutbe okumaya kalkar ayağa, hamd eder, salavat getirir ve hutbe vermeye başlar. Sonra yorulunca veya ihtiyaç duyunca tekrardan oturur. Sonra tekrar kalkar ikinci hutbeyi de okur. Süresi zamanı ona kalmış. Ondan sonra onu da bitirince müezzin kamet getirir. İmam da insanlara namazı kıldırır. وَمِنْ سُنَنِ خُطْبَتَيِّ الْجُمْعَةِ Cuma namazının iki hutbesinin sünnetlerindendir. اَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا İki hutbenin arasında oturması. لِحَدِيثِ İbn Ömer İbn Ömer'in hadisinden dolayı كَانَ النَّبِيُّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ Peygamberimiz iki hutbe verirdi. وَهُوَ قَائِمٌ O ayaktaydı. يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ İkisinin arasını oturma ile ayırırdı. Bu zaten geçti. وَمِنْ سُنَنِهِمَا O iki hutbenin sünnetlerindendir. اَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا Ayakta hutbe vermesi. Bazı alimler bunu hutbenin rükünlerinden saymışlar. Yani sahih olabilmesi için hutbenin şartlarındandır demişler. Diğer şartlar gibi لِفِعْلِ الرَّسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin fiilinden dolayı وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ve Allah'ın sözünden dolayı وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Ayetin başı neydi bu ayetin başı? وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ayetinin başı. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Sonra وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Onlar bir ticaret veyahut da eğlence gördükleri zaman senin etrafından dağılırlar ve seni ayakta bırakırlar. Bu hangi ayet? Bu Cuma ayetinin indiği olay işte. O Şam'dan kervan geldiği zaman sahabenin peygamberi bırakıp kervana koşturması. Peygamber de ayakta kalıyor etrafında azınlık bir toplulukla. Ayakta kalıyor. Allah da öyle diyor. Yani ne diyor? Ayette bile o anda Peygamberimizin ayakta olduğu, yani hutbeyi ayakta verdiğini anlıyoruz diyor. وَعَمَلِ الْمُسْلِم۪ينَ عَلَيْهِ Ve Müslümanların ameli de bunun üzerinedir. Değil mi? Yok. Bu böyle mana olmaz. Ve Müslümanların ameli bunun üzerine olduğundan dolayı. Yani Peygamberin sözünden, ayetten ve Müslümanların ameli onun üzerine olduğundan dolayı. Ve Müslümanların ameli onun üzerinedir dememiz için ne olması lazımdı? وَعَمَلُ الْمُسْلِم۪ينَ عَلَيْهِ olması lazımdı. Değil mi? Mübteda. Bir de haber olması lazımdı. Burada ise ne? Burada ise vav ile mecrurun üzerine matuf. Evet. وَيُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَصًا وَنَحْوِهَا وَيُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَصًا وَنَحْوِهَا Yani asaya veyahut da ona benzer bir şeye dayanması sünnettir. Şimdi normalde imam hutbe verirken Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi döneminde genelde elinde bir asa veyahut da ona benzer bir şey olurdu. Ve Peygamberimiz hutbe verdiği zaman da bu asaya dayanır, o şekilde hutbesini verirdi. Genel olarak cumhur-u ulema da bunun sünnet olduğunu söylemişler. Tamam? Hatibin hutbe verirken bir asa gibi bir şeye dayanmasının sünnet olduğunu söylemişler. Bu konuda rivayetler var, yani birkaç tane ayrı sahabeden gelen rivayetler var. Peygamberimizi hutbe verirken asa elinde tutaraktan, asaya dayanarak hutbe verdiğine dair rivayetler var. Lakin özellikle İbn-i Kayyım'ın şöyle bir tespiti var. İbn-i Kayyım diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam minber edinmeden önce Peygamberimiz asa ile hutbe verirdi ona dayanmak için. Lakin Peygamberimiz minber edindikten sonra Peygamberimizin hutbede asa ile hutbe verdiğine dair hiçbir rivayet mahfuz değildir diyor. Yani ondan bize gelmemiştir, hafzedilmemiştir diyor. Ve onu bu konuda muasır alimlerden de ona tabi olanlar var. Yani Peygamberimiz minber edindikten sonra asa ile hutbe vermemiştir diye. Hatta İbn-i Kayyım biraz da eleştirici bir üslupla, yani sert bir üslupla bunu söylüyor. Oysa bu doğru olan bir şey değil. Çünkü İbn-i Kayyım'ın söylemiş olduğu bu sözün bir delili yok. Yani umumen Peygamberimizin hutbe ile, asa ile hutbe verdiğine dair elimizde deliller var. Değil mi? Mesela sünenlerde sahabe diyor ki biz Peygamberimizle beraber cuma namazına şahitlik ederdik. Bak umum, biz Peygamberimizle beraber cuma namazına şahitlik ederdik. O asaya dayalı bir şekilde hutbe verirdi. Yani asaya dayanmış bir şekilde hutbesini verirdi. İbn-i Kayyım'ın bu ayrıma gitmesinin bir delili yok. Bununla beraber biliyorsunuz özellikle İmam Malik'in mezhebinin esaslarından bir tanesi ne? İmam Malik'in mezhebinin esaslarından, yani onu diğer mezheplerden ayıran Medine ehlinin ameli, öyle değil mi? İmam mesela Malik Medine ehlinin amelini haber ahattan daha kuvvetli görüyor. Medine ehlinin amelini haber ahattan daha kuvvetli görüyor. Çünkü ona göre Medine ehlinin ifade etmiş olduğu, Medine ehlinin amelinin ifade etmiş olduğu yakin haber ahadın ifade ettiğinden çok çok daha üst mertebede. Ondan dolayı nasıl ki sen mütevatiri ahada tercih ediyorsan, öyle değil mi? Şimdi bir mütevatirle ahad karşı karşıya geldiğinde tercih yapman gerekirse ne yapacaksın? Mütevatiri alacaksın, ahadı bir şekilde tevil edeceksin mecbur. İmam Malik de şeyi seçiyor, Medine ehlinin ameli. Müdevvenede İmam Malik hutbede imamın asaya dayanmasını anlatırken iki yerde, birinde diyor ki bu bizim insanlardan ta eskiden beri görmüş olduğumuz insanların amelidir. Yani bu ne demek? Demek İmam Malik'in dönemine kadar da bu uygulama devam ediyordu. Başka bir yerde diyor ki bu bizim işittiğimiz ve gördüğümüzdür. Yani bizim insanlardan gördüğümüz, Medine ehlinin ameli olarak insanlardan görmüş olduğumuz budur diye. Evet doğrudur, Medine ehlinin ameli hüccet değildir. Yani alimler İmam Malik'i bu konuda eleştirmişlerdir. Demişlerdir hüccet icmadadır. Bir beldenin bir amel üzerine ittifak etmesinde değil, hüccet icmadır. Ama İmam Malik'in bunu söylemesi İbn-i Kayyım'ın söylediğinin hilafına, bu uygulamanın Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra da devam ettiğini ve minber edindikten sonra bunu kesmediğini gösterir. Niye? Çünkü şayet eğer Peygamberimiz minber edindikten sonra elinde asa tutmayı terk etmiş olsaydı İbn-i Kayyım rahimahullah bunu 700 sene sonra fark edecek, ama o dönemde yaşayan selef, sahabe, hulefai raşidin peygamber ve Medine ehlinde bulunanlar peygamberimizin minber edindikten sonra asayı terk ettiğini fark etmeyecek. Bu çok da makul olan bir şey değildir. Evet. Ve yusannu, yine hutbenin sünnetlerindendir. En yaksida tilqa'a vecihi li fi'lihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun yüz tilqa'a vecihi, insanın önü, yani insanın yüzünün baktığı yer demek. Şu anda siz benim tilqa'a vecihimdesiniz, yani önümdesiniz. Sürekli hutbe verirken orayı kastetmesi lazım diyor. Yani en yaksida kastetmesidir tilqa'a vecihi. Şeyinin, gözünün gördüğü yeri, yani yönünün döndüğü yönü, yönüne karşılık gelen yeri kastetmesi lazım. Yani ne demek bu? Sağa sola dönmemesi lazım. Hani diyelim ki geniş bir mescit düşünün. Bu tarafa dönüp sonra ortaya dönmemesi lazım. Sürekli bir şekilde durup bir şekilde hutbe vermesi lazım. لِأَنَّ اِلْتِفَاتَهُ اِلَى اَحَدِ جَانِبَيْهِ. Çünkü onun iki yanından birine iltifat etmesi, dönmesi اِعْرَادٌ عَنِ الْآخَرِ, bir diğerinden yüz çevirmesi demektir. وَمُخَالَفَةٌ لِلسُنَّةِ, sünnete de muhalefettir. لِأَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يَقْصِدُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, yönünü kastederdi, yani yönüne yönelirdi. فِي الْخُطْبَةِ, hutbede. وَيَسْتَقْبِلُهُ الْحَاضِرُونَ بِوُجُوهِهِمْ, hutbeyi dinleyenler de hazır olanlar da ona yüzleriyle dönerlerdi. Yani peygamberimiz şu şekilde duruyor, karşısında cemaat var örneğin. Peygamberimiz yönünü çevirmiyor bu tarafa. O düz bakıyor, yani düz duruyor. İnsanlar sağdan soldan ona doğru oturup hani onu şey yapıyorlar, ona bakıyorlar. Tamam? لِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُودٍ كَانَ اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِهِنَا رَوَاهُ اَتْرْمِذِيُ. İbn-i Mesud'un sözünden dolayı peygamberimiz minberin üzerinde kaim olduktan sonra biz onu yüzlerimiz ile karşılardık diyor. Şimdi normalde hani hatipler hutbe verirken genelde cuma hutbelerinde cami cemaati geniş olduğu zaman mesela adam bir öne bakıyor, bir sağa doğru dönüyor, bir sola doğru dönüyor. Gaye bütün topluluğa şey edebilmek, bütün topluluğa hutbe verebilmek. Ama burada şeyh diyor ki peygamberimiz öyle yapmıyordu yani. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti durduğu yere yönü zaten camiye tam şey, ortasına paralel. Peygamber aleyhissalatü vesselam durduğu yerde durur. Gerekirse gözüyle kontrol edebilir insanları ama vücut olarak, beden olaraktan sağa ve sola dönmez. Çünkü diyor sağa sola dönmesi hem sünnete muhaliftir, hem de bir tarafa döndüğün zaman öbür tarafa yüz çevirmiş oluyorsun. Yani bu tarafa yöneldiğinde mesela şu 2-3 kişiye yüz çevirmiş olacağım. Bu tarafa döndüğümde de bunlara yüz çevireceğim. Ama düz durdun mu herkesi kuşatmış olacağım. Öyle mi? Peki dinleyenlerin bu durumda yapması gereken şey ne? Dinleyenler herkes yüzünü imama doğru çevirip, hutbeyi verene doğru çevirip onu dinlemeleri lazım. Yani günümüzde olduğu gibi kolonların arkasına oturmak veyahut da yan oturmak, arkasını dönmek falan, bunlar sünnette olmayan şeyler, tamam? وَيُسَنُّ, yine sünnettir اَنْ يُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ تَقْصِيرًا مُعْتَدِلًا. وَيُسَنُّ, sünnettir اَنْ يُقَصِّرَ, kısaltması, الْخُطْبَةَ, hutbeyi, تَقْصِيرًا, kısaltma ile, مُعْتَدِلًا, ölçülü. بِحَيْثُ لَا يَمَلُّ وَتَنْفَرَ نُفُسُهُمْ, yani onlar bıkmazlar ve nefisleri ondan nefret etmez. وَلَا يُقَصِّرُهَا تَقْصِيرًا مُخِلًّا, lakin onu kısaltacak dediğimizde onu ihlal edecek şekilde kısaltmayacak. Yani hutbenin maksuduna zarar verecek, 2-3 kelimeyle hutbeyi kapatacak şekilde, muhil bir şekilde hutbeyi kısaltmayacak. فَلَا يَسْتَفِدُونَ مِنْهَا, ondan istifade etmezler. فَقَدْ رَوَى الْاِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمَّارٍ مَرْفُعًا, İmam Müslim Ammar'dan merfu'an rivayet etti. اِنَّ تُولَ صَلَاتِ الرَّجُلِ وَقِسَرَ خُتْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِ. اِنَّ تُولَ صَلَاتِ الرَّجُلِ, kişinin namazının uzunluğu. وَقِسَرَ خُتْبَتِهِ, ve hutbesinin kısa olması. مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِ, onun fıkhının alametidir. مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِ, onun fıkhının alametidir. فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ, namazı uzatınız. وَأَقْصِرُوا الْخُتْبَةَ, hutbeyi de kısa tutunuz. وَمَعْنَى قَوْلِهِ, onun sözünün manası, مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ, onun fıkhından alamettir. اَيْ عَلَامَةٌ عَلَى فِقْهِ, yani onun fıkhına alamettir. Evet. Şimdi biz daha önce de demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesi de kişinin yapmış olduğu konuşmayı, yani yaptığı konuşmanın tane tane olması, karşıdakilerin anlayacağı cinsten olması, öyle değil mi? Gerekirse anlamaları için aynı cümleleri tekrar tekrar, Peygamberimiz bir sözü 3 kere tekrarlardı, öyle mi? Ta ki karşıdaki daha güzel anlasın diye. Ve öz konuşurdu, yani çok da fazla uzatmazdı. Lakin burada kasıt, öz konuşmaktan kasıt insanları bıktırmamaktır. Yoksa öz konuşmaktan kasıt konuşmanın maksuduna halel getirmek, konuşmaya zarar vermek değildir. Yani muhatap tam anlamadan senin ne anlattığını konuşmayı bitirmek değildir. Ondan dolayı şeyh diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teşviki var estağfurullah. Hutbeyi kısaltmaya, namazı uzatmaya dair. Lakin diyor hutbeyi kısaltırken yani bir mefsedetten kaçıyoruz insanları bıktırmamak için. Başka bir mefsedeye düşmemek lazım. Hani insanları hutbeden hiçbir şey anlamayıp ne olduğu belli olmadan bir hutbeyi dinleyip kalkmamaları lazım. Tabii bir de bu kısalık ve uzunluk namaz için de aynısını söylemiştik. Bu göreceli bir kavram. Öyle değil mi? Yani mesela şimdi diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı uzun tuttuğunda kime kızmıştı? Hangi sahabeye kızmıştı? Muaz'a kızmıştı değil mi? Namazı kısa tut demişti. Hangi sureleri oku demişti? Başka? Sebbih isme rabbikel ala. Mesela şimdi günümüzde bunlarla kıldırılan bir namaz insanlara çok uzun geliyor yani. Hani sebbih isme rabbikel ala, yani cami cemaati şeklinde yaşayan bir adama 2 vakit böyle surelerden namaz kıldırsan adam bir daha camiye gelmez yani. Hoca hatimle namaz kıldırıyor diye bir daha namaza gelmez. Onun için bunlar göreceli şeyler. Mesela hutbe de öyle. Şimdi biz hutbe dediğimizde mesela hutbenin kısalığı sünnettir. Hutbenin kısalığından ne anlıyoruz? İşte 10 dakika, 15 dakika değil mi? Mesela bir tane sahabe diyor ki, İmam Müslim rivayet ediyor. مَا حَفِزْتُ سُورَةَ قَفْ اِلَّا مِنْ فَمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمْعَةٍ. Başka bir rivayette diyor ki, مَا أَخَزْتُ الْقَافْ اِلَّا مِنْ فَيِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمْعَةٍ. Yani ben Kaf suresini Peygamberimizden ezberledim. Nasıl ezberlemiş? Cuma günü hutbeden ezberlemiş. Her cuma Peygamberimiz Kaf suresini okurdu diyor. Yani şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kaf suresini okumasını düşünsenize, yani Kaf suresi kısa bir sure değil. Öyle değil mi? 3-4 sayfalık bir sure. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın okuması belli. كَانَ قِرَاءَتُهُ مَدَّنْ. Onun kıraati uzun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Öyle. Errahmanirrahim. Yani böyle okuyor. Hani Peygamberimiz böyle hızlı hızlı okumaz yani. Kaf vel Kur'anil Mecid falan böyle değil. Kaf tane tane. Şimdi Kaf suresini bu şekilde okuduğunu düşünün. Kaf suresini niye okuyor ki Peygamber? Ders yani hutbenin konusu Kur'an talimi değil. Hutbenin konusu bir şeyler anlatmak. Bu ayetleri tefsir edecek. Öyle mi? Bu şekil düşünün. Yani bu kısalık ve uzunluk göreceli bir şey. Göreceli bir kavram. Buradan gaye ne? Burada gaye karşımızda hitap etmiş olduğumuz topluluğun şeyini bilmek. Anlayacakları seviyeyi, anlayacakları kadri bilmek. Bu da toplumdan topluma değişiyor. Yani dine olan bağlılıkları. Şimdi adam mesela diyelim ki şeyde dersler, Arap dünyasında genelde dersler, yani genel itibariyle 1,5 saat, 2 saat, 1 saat 45 dakika bir ders sürüyor mesela. Niye? Çünkü haftada bir gün ders yapıyor adam. Zaten 40 dakika, 30 dakika ders yapsa yani 10 sene biter, kitabın mukaddimesi bitmez. Öyle değil mi? Ne olacak mecbur? 1,5 saat, 2 saat artık neyse ders yapılıyor örneğin. Şimdi aynısını burada yapsan buranın insanı bunu kaldıramaz. Yani 1,5 saat, 2 saat bir dersi kaldırabilir misiniz? Bir derste oturup dinlemek mümkün değil, kaldıramaz yani. Demek ki bu göreceli bir şey. Yani yerden yere göre şey yapabilir, değişebilir. Onun için hatibin kendisinin bunu takdir etmesi lazım. Yani bıktırmayacak kadar kısa ve maksadı zarar verecek, maksadı zedeleyecek kadar da bıktırmayacak kadar uzun olmaması lazım. Bıktıracak kadar uzun olmaması lazım. maksada zarar verecek kadar da kısa olmaması lazım. Ortada dengeli olması lazım. Tamam? Bunlar göreceli şeyler. Yani yoksa hani bakalım Peygamberimiz nasıl kısa hutbe vermiş dersek hutbenin en az 1,5-2 saat sürmesi lazım. وَيُسَنُّ yine sünnet olur. اَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِهَا onun ile sesini yükseltmesi sünnet olur. لِأَنَّهُ كَانَ اِذَا خَتَبَ çünkü o hutbe verdiğinde sallallahu aleyhi ve sellem عَلَى صَوْتُهُ sesi yükselirdi. وَاشْتَدَ غَضَبُهُ siniri artardı. وَلِيَنَّ ذَٰلِكَ اَوْقَعُوا فِي النُّفُوزِ çünkü bu nefislerde daha çok etki eder. وَأَبْلَغُوا فِي الْوَعْزِ vaazda ve nasihatte de daha etkilidir. وَاَنْ يُلْقِي bunu zaten söyledik yani önceki dersin sonunda. وَاَنْ يُلْقِيَهَا بِعِبَارَاتٍ وَاضِحَةٍ ve hutbeyi ilka etmesidir. Elka normalde ne demektir? Elka kelimesinin asıl manası atmak. وَاَلْقَ الْاَلْوَاحَ değil mi? Musa aleyhisselam elindeki levhaları attı. Mesela bu kelime aynı zamanda ne için kullanılır? يُلْقِ الْخُطْبَةَ اَلْقَى كَلِمَتَهُ mesela. Yani اَلْقَى رَئِيسُ الْجُمْهُورِيَّ كَلِمَتَهُ yani reis cumhurbaşkanı konuşma yaptı manasında. اَلْقَى atmak yani sözü atma hani karşı tarafa atma gibi. اَلْقَى الْخُطْبَةَ اَلْقَى الْخَطِيبُ خُطْبَةَ الْجُمْعَةَ yani o cuma hutbesini verdi. Tamam mı? اَعْتَى denmez mesela. Daha önce ne demiştik yani Arapça Türkçe gibi değil. Türkçe gibi bir dil değil yani mesela a'ta verdi o zaman a'ta ustazu ed-derse mesela olmaz yanlış bir cümle mesela olmadı değil mi derrese diyeceksin derrese el-mudarrisu mesela veya elqa el-mudarrisu ed-derse diyeceksin yani anlaşıldı ve en yulqiha onun vermesidir bi ibaratin vadihatin açık olan ibarelerle kaviyetin kuvvetli müessiretin etkileyici ve bi ibaratin cezletin cezle demek yani açık demek açık olan ibadelerle onu vermesi gereklidir. Yani imam hutbe verirken karşı taraftaki insanların onu anlaması lazım. Onların dilinden konuşması lazım. Mesela doğuda hutbe veren bir adam Türkçe hutbe verdiği zaman bu hutbe hutbe değildir. Yani bu çünkü camiye gelenlerin misal örnek veriyorum. %60'ı, %70'i hocanın ne dediğini %90'ını anlamıyor. Misal. Hele bir de özellikle şeyden okuyunca şimdiki gibi yani hutbe demeyelim de işte namaz kıldırgaçlarının eline tutuşturulan kağıttan okuyunca zaten garibim hiçbir şey anlamıyor yani düzenli cümle olduğu zaman hani kendi şivesini, kendi lehçesini gene az çok anlıyor ama öyle olduğunda olmuyor. Şimdi düşünün burada bir imam gelse bize burada şimdi ben dersi Kürtçe anlatsam veyahut da Zazaça anlatsam veyahut da Arapça anlatsam bu dersin ne maksudu, ne anlaşılır ki bu dersten? Hiçbir şey değil mi? Her kavme kendi anlayacağı dilde hitap etmek lazım. Açık ibarelerle bunun birinci yolu da onun dilinde konuşmandır. Yani onun kendi dilinde onu anlatman lazım. Sonra ikinci olaraktan bu defa onun dilini güzel kullanman lazım. Yani öz, az ve onun anlayacağı dilde anlatman lazım ki olsun. Evet. وَيُسَنُّ وَيُنَ السُنَّتِّرْ كِي اَنْ يَدْعُوَ لِلْمُسْلِم۪ينَ بِمَا ف۪يهِ صَلَاحُ د۪ينِهِمْ وَدُنْيَهُمْ اَنْ يَدْعُوَ dua etmesidir لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlara. بِمَا ف۪يهِ صَلَاحُ د۪ينِهِمْ İçinde onların dininin salahı olan dualar etmesidir. Ve dünyahum ve dünyalarının. Ve yed'u li imamil muslimine ve velati umurihim. Müslümanların imamına ve veli emirlerine dua etmesi lazım. Ne ile? Bis salahi ve tevfiki. Yani salah ve başarı ile Allah'ın onları muvaffak kılmasını ve onları ıslah etmesini dileyerekten. Ve kana du'a'u li velati'l umuri veli'l emirlere dua etmek idi fil hutbeti hutbeden ma'rufan inde'l muslimin. Müslümanların yanında bilinen bir şeydi. وَعَلَيْهِ عَمَلُهُمْ وَعَمَلَّرِ de onun üzerineydi. لِأَنَّ الدُّعَاءَ لِوُلَاتِ اُمُورِ الْمُسْلِم۪ينَ çünkü Müslümanların emirlerine dua etmek بِالتَّوْفِيقِ وَالصَّلَاحِ tevfik ve salah ile dua etmek مِنْ مَنْهَجِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ehli sünnet ve cemaatin menhecindendir. وَتَرْكُهُ onun terki مِنْ مَنْهَجِ الْمُبْتَدِعَ mübtedilerin menhecindendir. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ İmam Ahmed dedi ki لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَوْ كَانَ شَيَدْ اُلْسَ لَنَا bizim için دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ kabul olunacak bir duamız olsa لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ biz onunla sultana dua ederdik. لِيَنَّ فِي صَلَاحِهَا صَلَاحُ الْمُسْلِم۪ينَ çünkü sultanın ıslah olması, sultanın salahı, Müslümanların salahıdır. وَقَدْ تُرِكَتْ هَذِهِ السُنَّةُ bu sünnet terk edildi. حَتَّى صَارَ النَّاسُ ta ki insanlar oldular يَسْتَغْرِبُونَ الدُّعَاءَ لِوُلَاتِ الْأُمُورِ yani veliül emre dua etmeyi garip karşılar oldular. وَيُسِيُونَ الظَّنَّ بِمَنْ يَفْعَلُهُ ve onu yapana da suizanda bulunuyorlar. Şimdi normalde Öncelikle şöyle söyleyelim. Cuma günü hatibin hutbeden genel olaraktan dua etmesi müstehaptır. Tamam? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam için bazı sahabelerden varit olmuş ki Peygamber aleyhissalatu vesselam kâne yestagfiru lil muslimine vel muslimat. Bu zayıf bir rivayet. Tamam? Ama bununla beraber Peygamberimizin dua ettiğine rağmen, yani açık olarak olmasa da rivayetlerin zımnında gelen Peygamberimizin dua ettiğine dair birçok rivayet var. Mesela bunlardan istisga namazında Peygamber aleyhissalatu vesselam için gelip Peygamberden talep eden ve Peygamberimizin de dua etmesi gibi mesela örneğin ve benzeri olaylar. Yine başka bir, bunu anlatmıştık değil mi? O istisga olayını anlatmıştık. Adamın bir tanesi mescide geliyor dedik, Enes rivayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü, helaketil mevaşi, yani hayvanlar helak oldu, ziraat helak oldu. Peygamberimiz de elini kaldırıyor, dua ediyor mesela hutbede. Hakeza yine mesela demiştik, bir tane sahabe hutbe şeye giriyor, camiye giriyor. Bakıyor ki Bişr ibn-i Mervan ellerini kaldırmış, dua ediyor hutbede. Allah o iki eli helak etsin diyor. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı çok gördüm, parmağını kaldırmaktan fazlasını yapmadı. Yani hutbede dua ederken sadece parmağını kaldırır, o şekilde dua ederdi diye. Bu istisga zaten bunun istisnası. Yani istisga duasında yapmış olduğu dua bunun istisnası. Biz buradan neyi anlıyoruz? Ya Peygamberimiz sürekli dua ederdi, sahabe bunu kabul ediyor ama elini kaldırmasına kızıyor yani. Kabbahallahu hateyni yedeyn diyor, Allah o iki eli kabih kılsın çünkü Peygamber o şekilde dua etmezdi diye. Şimdi demek ki Peygamberimiz dua ediyor, bunu anladık. Tamam, zaten biz demiştik cuma gününde ki dualara icabet edilen bir vakit vardır. Öyle değil mi? Bununla ilgili dedik çok fazla görüş zikredilmiş, 40'a kadar bunu ulaştıranlar olmuş, 43'e kadar. Dedik ki bunların içerisinde en racih olanı iki tanesidir. İki tanesi hakkında ne olmuştur? Nas varit olmuştur. Bir tanesi neydi? مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ حَتَّى اَنْ تُخْدَ صَلَةً İmamın oturmasından namazın bitmesine kadardır. Bir de ikincisi, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar olan zamandır. Tamam? Zaten hutbe esnası duaların kabul olduğu şeydir. Duaların kabul olduğu bir zamandır. Yani imamın o anda dua etmesi bu sebepten de dolayı güzeldir. Peygamber aleyhissalatu vesselam da yapmıştır. Şimdi geldik ikinci bir meseleye. Veliyül emre dua edilebilir mi? Yani Müslümanları yöneten insanlara hutbede dua edilebilir mi? Umumen isim vermeden, tayin etmeden Müslümanların emirlerine dua etmek ittifakla alimler arasında müstehaptır. Tamam, isim vermeden. Yani mesela diyelim ki ben hutbe veriyorum, elimi kaldırdım, dedim ki Allah'ım sen müminlere emirlik yapan insanları koru, onları bağışla, onlara işte takva nasip eyle, onlara basit. Bu güzeldir. Niye? Çünkü onların düzelmesi demek İslam topluluğunun düzelmesi demektir. Yani onlara dua etmenin faydası sadece onlara değil, onlara duanın faydası bütün İslam ümmetinedir. Öyle değil mi? Bunda bir beis yok. Ama şöyle desem, Allah'ım falan oğlu falanı, filan oğlu filanı mesela işte koru, bağışla, işte burada ihtilaf var. Yani hani aynıyla ona dua etme meselesine gelince burada alimler, birincide ittifak var umumen dua etmek ki bu güzel bir şeydir. Ama ikincisinde ne var? İkincisinde ihtilaf var. Yine cumhur-i ulema ikincisine de bir şey dememiş. Demiş ki bu da şeydir, bu da caizdir, bunda bir beis yoktur demişler. Çünkü bunu men etmeyi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Ancak ne zaman alimler bunu men etmişler? Hatip bununla onu medh etmek ve onu övmek için uğraşırsa. Bu yanlıştır. Öyle değil mi? Çünkü onu övmek, onu şımartmaktır. Onu övmek, onun kendini beğenmesi demektir. Ama ona dua etmek güzeldir. Yani ona dua etmekte bir beis yok. Eğer bu dua onu övmenin bir parçası olarak yapılıyorsa mesela bunu şey yapmışlar, bunu kabul etmemişler. Ama yok, normal mücerret onun aynen ona dua etme meselesine gelince cumhur ulema yine bunda bir beis görmemiş ama bazı alimler demişler bu Peygamberimizin ve Hulefai Raşidin'in sünnetinden değildir. Bu Emeviler döneminde ortaya çıkmış olan bir sünnettir. Sünnet değil, onun için de şeydir, muhtestir demişler. Tabi bu konuda iki tane de rivayet var. Bunlardan bir tanesinde mesela Ebu Musa el-Eş'ari hutbe verdiği zaman Ebu Bekir ve Ömer'e dua ediyor. Hatta Dabbe isimli bir sahabe Ebu Musa el-Eş'ari'ye kızıyor. Diyor sen önce Ömer diyorsun sonra Ebu Bekir diyorsun. Hazreti Ömer yaşıyor da. Önce Ebu Bekir de sonra Ömer de duanda diyor. Hazreti Ömer'e bunu soruyorlar. Hazreti Ömer diyor sen ondan daha şeysin. Ondan daha hani Allah Azze ve Celle senin basiretini açmış manasına böyle bir cümle kullanıyor. Aynısı mesela Ata'ya soruluyor. İbni Abbas'ın öğrencisi Ata'ya soruluyor. İbni Abbas'ın öğrencisi bu muhtestir diyor. Yani bu bidattır diyor. Tamam? Yani birine aynıyla dua etmek soruluyor. Bir adama hutbede aynıyla dua etmek. Bu muhtestir diyor. Bu bidattır diyor. Tabi bu birinci rivayet fukahanın zikrettiği ama hadis kitaplarında mevcut olmayan bir rivayet. Yani nereden getirmişler Allahu alem ama bu konunun geçtiği hemen hemen her yerde zikrediliyor. İkinci rivayet de yani bu Ata'nın rivayetinde ise İmam Nevevi diyor ki isnadı sahihtir, hasendir estağfurullah. Çünkü diyor onun isnadı sahihtir diyor. Abdülmecid müstesna. Abdülmecid'e Yahya İbn-i Ma'in İmam Ahmed tevsik etti, sikadır dedi. Ama Darakutni gibi İbn-i Hibban gibiler ise bu Darakutni bir de Ebu Hatim estağfurullah bu zayıftır dedi, onu zayıf gördü. Yani demek iki rivayet de şeyli, problemli. Yani ispat eden rivayet de Ebu Musa el-Eş'ar'ın olayı da Ata İbn-i Ebi Rabah'ın fetvası da şey senetleri ihtilaflı. O zaman ne olacak? O zaman mesela biz ehli sünnetin aslına döneceğiz. Diyeceğiz ki dua etmek umumen mustahaptır. Veli-ül emirlere dua etmek de güzeldir. Aynen bir veli-ül emre dua etme meselesine gelince ise bunu artık o dönemde bulunan alimler takdir eder. Mesela haricilik fitnesi yayılmıştır. Öyle değil mi? Ehli sünnet olaraktan sen imamına bir aynen dua edersin onların menhecinden olmadığını göstermek için. Öyle mi? Diyelim ki İslam devleti kuruldu. Birileri bagi halifeye karşı ayaklandı. Birileri harici halifeyi tekfir etti mesela. Sen de ehl-i sünnet alimleri der ki biz onların halka onların menhecinden olmadığımızı göstermek için halifenin Müslüman olduğunu göstermek için mesela ona dua edelim diye. Halife zalim zulmediyor. İşte onun azledilme imkanı var. Yani ehlül halli vel akd onun yerine başka birini getir. Ona dua etmede bir fayda yok. Halkın gözünde onu iyice meşrulaştırmanın bir anlamı yok mesela. Yani bu üçüncüsü hakkında nasıl olmadığı için genişlik var. Uygun gören yapar, uygun görmeyen ise yapmaz. Anlaşıldı? Evet. وَيُسَنُّ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ اَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ مُبَاشَرَةً. Tabi burada en sonunda bir şey dedi ya, وَقَدْ تُرِكَتْ هَذِهِ السُنَّةُ حَتَّى صَارَ النَّاسُ يَسْتَغْرِبُونَ الدُّعَاءَ لِوُلَاتِ الْأُمُرِ. Tabi bunu وُلَاتُ الْأُمُرِ dediği adamlar şeyler yani işte Suud'un tağutu mesela, Mısır'ın tağutu vesaire. وَلِيُّ الْأَمِرِ dediği adamlar bunlar. Doğrudur. Onlara dua eden adam hakkında suizan beslemek, hatta onun dininde suizan beslemek doğru olandır. Yani bunu yapan insanlar yanlış bir şey yapmıyorlar. Çünkü bu yöneticiler dinin aslı olan bütün konularda dinin aslını bozmuş olan insanlar ve bunu da açık yani aleni bir şekilde yapan insanlar. وَيُسَنُّ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ. İki hutbeyi bitirdiği zaman sünnet olur. اَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ مُبَاشَرَةً. Namazın hemen kılınması. وَاَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ طَوِيلٍ. Ve uzun bir ara vermeden namaza başlaması da sünnettir. وَسَلَاةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ بِالْاِجْمَاعِ. Cuma namazı icma ile iki rekattır. يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءِ. Onda şeyi açıktan okur. Kur'an'ı açıktan okur. وَيُسَنُّ يِنَ سُنَّتِّرْ اَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُولَى مِنْهُمَا بِسُورَةِ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. اَنْ يَقْرَأَ okuması فِي الرَّكْعَةِ الْاُولَى birinci rekatta, مِنْهُمَا o iki rekattan birincisinde, بِسُورَةِ الْجُمْعَةِ cuma suresini okuması sünnettir, بَعْدَ الْفَاتِحَةِ fatihadan sonra. وَيَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ikinci rekatta okur, بَعْدَ الْفَاتِحَةِ fatihadan sonra, بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ münafıkın suresini okur. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ çünkü aleyhissalatu vesselam كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا o ikisini okur idi. كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ İmam Müslüm'ün Ebu Hureyre'den rivayet ettiği gibi. اَوْ وَيَوْتَ da يَقْرَأُ فِي الْعُولَى birincide okur Fatiha'dan sonra سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى A'la suresini okur ve فِي الثَّانِيَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ikincisinde de bunu okur. فَقَدْ صَحَّ sahih olmuştur ki اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ bazen cuma ve münafıkını okur وَأَحْيَانًا بِسَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ bazen de Gâşiye suresiyle A'la suresini okur idi. وَلَا يُقَسِّمُ سُورَةً وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ السُّوَرِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا يُقَسِّمُ kısımlara ayırmaz سُورَةً وَاحِدَةً tek bir sureyi مِنْ هَذِهِ السُّوَرِ bu surelerden yani yukarıda zikri geçen dört sureden herhangi birini بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ iki rekat arasında لِيَنَّ ذَٰلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ Çünkü bu sünnetin hilafınadır. Yani mesela diyelim Cuma suresini okuyacak. Cuma ile münafıkını okumuyor da Cuma'nın bir kısmını bir rekatta okuyor, bir kısmını bir rekatta okuyor. Tamam mı? Bu diyor sünnetin hilafınadır. Çünkü Peygamber her rekatta bir sureyi okurdu. وَالْحِكْمَةُ فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ وَالْحِكْمَةُ حِكْمَةِ فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ قِرَاءَةِ açıktan okumanın hikmeti فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ Cuma namazında كَوْنُ ذَٰلِكَ أَبْلَغَ فِي تَحْسِيلِ الْمَقْصُودِ Kast edileni ortaya çıkarmada en eblag olan, yani en faydalı ve en etkili olanın bu olduğundan dolayıdır. Evet. Zaten burası çok açık bir cümle, değil mi? İzah etmeye gerek var. Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti Cuma günü, Cuma namazında iki sünneti var bize naklolan. Birincisi, birinci rekatta Fatiha'yı okuduktan sonra akabine Cuma suresini okur. İkinci rekatta Fatiha'yı okuduktan sonra arkasına Münafıkun suresini okur. Tamam? Bazen de Fatiha'dan sonra birinci rekatta Sebbih isme rabbike le'alâ'yı okur. İkinci rekatta Hel etâke hadîsul gâşiyeyi okur. Tamam? Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Tamam. Şimdi diyelim ki adamın bir tanesi geldi dedi ki ya birinci rekatta Cuma, ikinci rekatta Münafıkun çok uzun. Neredeyse yarım cüz yapıyor dedi mesela. Tamam? Ben ne yapayım? Cuma suresini ikiye böleyim. Yarısına kadarını birinci rekatta okuyayım. Kalan yarısını ikinci rekatta okuyayım. Veya Münafıkun suresini ikiye böleyim. Bir buçuk sayfasını, sonraki bir buçuk sayfasını bir rekatta bir rekatta okuyayım dese mesela bu sünnetin hilafınadır diyor. Tamam, sünnet olan bir sureyi Cuma günü eğer hani sen sünnete uymak için mi okuyorsun Cuma suresini vermiyor? O zaman sünnete tam uy. Yani Cuma'yı birinci rekatta, Münafıkını ikinci rekatta oku. Tamam. Zaten Peygamberimizin umumi sünnetinde sureleri bölmek yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam umumen sünnetinde bazen yaptığı olmuş. Daha önce geçmişti bu konu değil mi? Anlatmıştı. Ama umumen yani genel sünnette Peygamberimiz genelde bir sureyi komple okumayı tercih ederdi. Ama bazen Tur suresiyle akşam namazını komple kıldırdığı gibi. Mesela Tur suresini ikiye bölmesi gibi. Veyahut da öğle ve ikindi namazlarında işte bir okuduğu diğerinin yarısı olması gibi, mesela Secde suresinin yarısı olması gibi. Başka ne örneğimiz vardı? Örnek? Benim aklıma gelenler bunlar. Yani bunlar Peygamberimizin böldüğünü gösteriyor. Ama umumi sünneti böyle değil. Tamam? Cuma günü hiç bölmemiş. Yani Cuma günü tam sureyi tam okumuş. Sünnette okumaktır, bir sureyi ikiye bölmek değildir. Buyur. Genel sünnetine de biraz insanların halini küsretme. Tabii tabii. O da sünnet çünkü. Biz ne demiştik? Bazen inne mine sünneti. İnne mine sünneti. Terki sünneti li te'lifil kulub. Bazen kalpleri te'lif etmek için sünneti terk etmek de sünnettir. Değil mi? Demiştik bu kaideyi kim zikretmiş? Şeyhülislam İbn Teymiyye Kavaidun Nuraniye de zikretmiş. Yani ve onu zikretmesine gerek yok. Hani o zikretti diye değil. Zaten bu konuda deliller var demiştik. Hem peygamberden hem de sahabeden. Bu konuda deliller var demiştik. Yani normalde ki bu bir sünneti terk değil de bir sünnetten dolayı var olan başka bir sünneti uygulamaktır. Yani her topluluğun kaldırabileceği yük birbirinden farklıdır. Mesela şimdi diyelim ki şeyde Araplarda bazı camiler var, günde 500 okuyorlar. Diyor günde 600 okuyorlar, 5 günde bir şey bitiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bitiriyorlar teravihte. Şimdi o camide namaz kılan bir adam, ona Sebbih isme rabbike le'alâ okusan namazından hiçbir şey anlamaz. Adam alışmış uzun namaz kılmaya çünkü. Öyle değil mi? Adam alışmış uzun namaz kılmaya. Ama şimdi bizim buradaki gibi şeyden ve duhadan aşağısını bilmeyen, ondaki asla yani ve duhayı falan da değil. Lîlâ fî Kureyş, kul huvallahu ahad. Bunlara okumayla bir ömür namaz kılmaya alışmış olan adamı o götürüp o camiye koysa, adam bir daha namaz kılmaz yani. Onun için şeyi gözetmek lazım. Yani her halkın, her topluluğun okumasını gözetmek lazım. O ne yaparsın? Sen de Cuma günü bunları okumazsın, başka bir şey okursun yani. Daha kısa bir şey okursun. Çünkü zaten bunu uzun bulan Cuma'yı komple uzun bulur yani. İki rekatta Cuma'yı okumayı bile uzun bulur. Daha kısa bir şeyler okursun. Başka sorusu olan konuyla alakalı buyur. Bayram hutbesi içinde geçer mi? Bayram hutbesi. cuma hutbesi için. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam cuma günü hutbe verdiğinde şey buydu, durumu buydu. Ha sen bundan kendine şey çıkarıp Peygamber madem böyle hutbe veriyordu ben bütün hutbelerde bu şekilde duracağım dersen olabilir yani. Tamam ama bu normalde burada anlatılan sadece cuma meselesiyle alakalı. Umumen hutbe değil sadece cuma. Başka? Hocam şu anda mesela Şafii mescitlerinde hutbe verirken onlar Arapça okuyorlar. Onların dermiş okutları kendi mezheplerinin sözleri var mı mesela? O şeydeki mescit değil mi? Senin hemşerilerinin mescidi değil mi? Şeydir, şimdi normalde Şafii mezhebinde bir görüşe göre Cuma'nın farzlarından bir tanesi de hutbenin Arapça olmasıdır. Sonradan gelenler bunu kendilerince açıklamaya çalışmışlar. Kimisi hani ayet olsa zaten Arapça olduğu için maksat hasıl olur demiş. Kimisi Arapça okunup bunun şey yapılması lazım demiş, açıklanması lazım demiş vesaire. Bu bir görüş diyor. Yani kendi mezheplerinde var olan görüşten dolayı bunu yapıyorlar. Kimi yerlerde de Arapça okuyor hoca, sonra şey yapıyor, Türkçesini söylüyor ama hutbenin özünü Arapça veriyor. Tabii şey değil, bu doğru olan bir şey değil yani. Allah Azze ve Celle her kavme kendi dilinde hitap etsin diye peygamber göndermiş. Öyle mi? Hutbe de bir hitaptır. Kişilerin anladığı dilde olması lazım. Başka? Sorusu olan? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.